गीता सुनाई, अंत में खास बात बताई भगवान ने, उसको सर्व गुह्यतम का सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परम बचा। सर्व गुह्यतम इतना बड़ा शब्द एक बार आया है, गुह आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, रहस्य आया है, उत्तम आया है, पर सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परम संपूर्ण में सबसे श्रेष्ठ अत्यंत गोपनीय बात बताओ। तो अत्यंत गोपनीय बात बताइए शरणागति। पहले मन मना भाव का, फिर सर्व धर्म माम एक शरण का, ये दो पैसठ छठ उसको। तो शरणागति खास बात है, गीता में खास शरणागति है, भगवान की शरण हो जाना। शरणागति को कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता, मानो अपने लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके लिए उपमा संतों ने दी है कि पति व्रता रहे पति के पास यूं साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता अपने पति के पास मनुष्य सलाह रहती है, ऐसे दास हो भगवान के आश्रित रहते हैं। तो पतिव्रता का दर्शन दिया संतों ने, वाणी में आता है। वो क्यों दिया कि पतिव्रता अपना गोद भी नहीं रखती, जिस घर से पैदा हुई है, जिस माँ बाप पिता का गोत्र है, वो गोत्र भी नहीं रह जाता, गोत्र भी पति का गोत्र हो जाता है। जन्मी तो पिता के घर पर, तो पिता का ही गोत्र होना चाहिए, सबका पिता का गोत्र होता है, पर अंदर की कुंवारी है तब तो है पिता का गोत्र, ब्याह दी गई तब हो गया पति का गोत्र। गोत्र भी बदल गया, वंश बदल गया, जाति बदल गई, उसी जाति की होगी वो, तो वो बदल। इसी तरह से भगवान के शरणागत होने का तात्पर्य क्या है, जैसे पति बता रहे पति के पास यूं साहेब के डिगरे दासा। दास भगवान के तो भगवान का ही गोत्र हो गया, भगवान का ही स्वरूप हो गया। इस वास्ते संतों का गोत्र कहते कच्छते अच्युत गोत्री ने, अच्युत गोत्री है वे। जैसे लड़की का गोत्र बदलता है, ऐसे जो सच्चे जैसे साधु हो जाता है उसका गोत्र बदल जाता है। इस वास्ते साधु को जाति से कहना, जाति का बदला करना है, अपराध माना है, अच्छा अपराध कर रहे हैं, दोष है, लगता पाप लगता है। क्योंकि जैसे लड़की का गोत वो पिता का गोत होता ही नहीं, पिता के घर पर बालक पैदा हो और बालक वो रहती है वहाँ पिता के घर पर, तो भाई ठाकुर जी की पूजा तुम कर दे, भाई ने गोत वो सूत्र नहीं लगे, सुबह उतार बच्चा हुआ पैदा, ब्याही हुई लड़की हो वो नहीं रखता, और उसके साथ में पैदा होता है तो भाई हाथ मत लगे, रसोई गए जल्द हाथ नहीं लगाना, तो लग गया ठीक है हट बैठे। कारण क्या, वो गोत्र वो है तो संबंध उसका है। वैसे भगवान के शरण होने पर गोत बदल जाता है, तो गोत बदलने पर उसको क्या करना पड़ता है बताओ, उसको कुछ करना पड़ता ही नहीं, उसको अपने लिए कुछ नहीं करना और भगवान पति के संबंध जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा करे तो वो पति की है, ऐसा नहीं करे तो पति की नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। उदंड उश्रृंखल खराब हो जाए और जगह चले जाए, महान दुराचारिणी हो जाए, तो कहते है अमुक स्त्री, अमुक स्त्री ऐसी खराब हो गई, अमुक स्त्री उसी की बताएगी, कहीं जाओ कुछ भी करो, इस तरह से भगवान का शरण हो जाने से भगवान का ही हो जाता है। परंतु इतने से स्वीकार करे तब तो बात इतनी बढ़िया है और तत्काल होती है। क्या स्त्री को गोत्र बदलने में कोई दिन लगते हैं, महीना लगे, कितने वर्ष लगते हैं? क्या बिल्कुल एक रात में, रात में ही, थोड़ी देर में ही ब्राह्मण है उसके और अग्नि की साक्षी में, अग्नि में होकर अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मण की साक्षी में चल हो गया। ब्राह्मण कहता बेटा ये तेरा पति है, अब जाओ इसके साथ। वो गठबंधन कर देता है, वह उसी में हो गई। उतना वो तो बदल गया, एकदम जाती बदल गई। और वो मान भी रहती है, अब वो अपने को पीर की नहीं मानती। पीर मेरे भाई का घर है, मेरे पिता के घर है, मेरा घर नहीं है। और वो घर मानती, वो घर मेरा है, वो पिताजी का घर नहीं है, वो मेरा घर है। ससुर का घर है, वो मेरा घर है, उस घर की होगी वो। ये बात है खास, अपने लोगों को चाहिए, आप और लोग, मैं हूँ सब, इस बात में कि अभी बता दे हम तो भगवान के हैं, बस हमारा गोत भगवान का गोत गोत है, भगवान की जात जात है हमारी, भगवान के हम हैं, हम संसार के नहीं है। जैसे लड़की माँ बाप की नहीं रहकर ससुराल की होती है, इसी तरह से ही भक्त हो भगवान का होता है। तो ऊपर ऊपर से बात नहीं है, भीतर से, भीतर से वो लड़की शास्त्र की हो जाती है और पिता की चिंता मिट जाती है। पिता जब संबंध कर देता है, कन्यादान कर देता है, तो चिंता मिट गई। नहीं तो बड़ी चिंता रहती है, लड़की बड़ी हो गई, क्या करे, कैसे करे, कोई बर मिला नहीं, कैसे करे, बड़ी चिंता रहती है माँ बाप को। और जब क्या कर दे तो माँ बाप की चिंता मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? अब अपनी है ही नहीं। मारवाड़ी कहावत भी है, बेटी तो परे हो धन है, बेटी तो परे हो धन है भाई, अपनी चीज है ही नहीं, तो घर की अपनी है ही नहीं। इसी तरह से अगर आप और हम सब विचार कर रहे हैं तो हम तो भगवान के हैं, संसार के हमें है ही नहीं। ये बात हो जानी चाहिए, भीतर में बैठ जानी चाहिए भीतर से, कि हम संसार के नहीं है। ये संसार के पाप पुण्य भोगते हैं, जन्मते मरते रहते हैं, सब नहीं नहीं, हम तो भगवान के हैं। इतने में ही बदल के बाद सब सब खाखो आखो ही बदल गयो, सब सब बदल गया। किसी निश्चित बात एकदम आज ये बात हो जाए कि हम तो भगवान के हैं। अब भगवान का भजन करना नहीं पड़ता, लड़की को शास्त्र का काम करना नहीं पड़ता है, आप ही करना, आप होता है अपना काम है। नौकर को तो मालिक का काम करना पड़ता है, पैसा दे उसका, और लड़की को क्या काम है? लड़की तो घर का काम है, अपने घर का काम करे तो रात दिन करे, और नहीं करे तो बैठे नहीं। बीमारी हो जाए तो खर्चा करे, और काम तो करता नहीं, खर्चा करते है। वो खर्चा भी नहीं है तो खर्चा कर दिया, इतना नौकर कर दिया, इतना खर्चा कैसे कर दिया, इतना कैसे कर दिया। अब लग गया तो भाई घर की है, खर्चा करे तो जो काम करे तो, जो कुछ करे तो, नहीं करे तो, करने निकलने पर उसके रोटी कपड़े का संबंध नहीं है। नौकर तो काम करने करेगा तो वो नौकरी मिलेगी, काम नहीं करो नहीं मिलेगी। परंतु लड़की जब सास ले गई तो क्या ऐसा है कि काम करेगी तो रोटी मिलेगी? नहीं तो भाई रोटी नहीं मिलेगी, फिर रोटी तो जिम्मे गई, कपड़े पहने गई, रहेगी, काम करे चाहे न करे, इस तरह से भजन करे चाहे न करे, भगवान काम करे चाहे न करे, वो रोटी तो भगवान खाएगी, वो तो उसका हो गया। इसका अर्थ ये मत कर लेना ऊंधा उल्टा कि भजन शरण होगी, भजन करने की क्या जरूरत है। अरे भजन करना नहीं पड़ता है, होता है, अपने शास्त्र का काम करना नहीं पड़ता है, होता है, स्वाभाविक ही। चिंता लग जाती है शास्त्र काम की, चिंता लग जाती है। पीर में बैठी है, पीर में वह कहती माँ मैंने बाहर निकल मेरे को पहुंचा दे वहां, उन्हें रोटी की तकलीफ पड़ती है, पीर में कितनी तकलीफ पड़ो याद ही नहीं करती, पीर में रोटी की तकलीफ पड़ती याद नहीं करती, और वहां सास में बैठी चिंता करती है, तो उसको काम करना नहीं पड़ता है, ऐसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती है, भजन करना नहीं पड़ता है, भजन याद आता है भगवान, हम तो भगवान के है, या कह रहे यहाँ कब काम बिगड़े सुधरे क्या मतलब, बेटी का तो फिर मन में रहता है कि भाई के धन होगा तो मेरे को देगा, यहाँ ये नहीं रहता है कि कुछ धन संसार वाले देंगे या फिर संसार वाले कुछ देंगे, देंगे ही नहीं क्या देंगे, ये पास देंगे है क्या, भगवान पास जो कुछ है यहाँ है क्या, यहाँ तो सब नाशवानी नाशवान है, यहाँ क्या मिलेगा क्या देना है, यहाँ तो भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मस्त रहते हैं। तो ये एकदम ही जुड़ता है और टूटता है ही नहीं, जब तक तोड़े नहीं टूटेगा कैसे, तो अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरी अभी आज, ये आपके दुआ सेंधा हो गया, जब पढ़ते पढ़ते ठठरक मिली हो गया, अरे भाई साफ साफ साफ बढ़िया चीज है कि सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज अभी सुधरे अभी अभी अभी अभी, अभी बैठ बैठे कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं है बिगड़ी जन्माने की सुधरे अभी आज, क्या ओए राम को नाम, मैं तो राम जी का हूँ, ये क्या हुए, गीता ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हुआ ज्ञान हो गया नहीं कहा, मोह नष्ट हुआ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान नहीं कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति क्या जो पहले बार थी वो याद आ गई, अब नया संबंध थोड़े हुआ है, अब गुरु जी मिलेंगे वो संबंध करेंगे ब्रह्म संबंध होगा, ठीक ये भी बड़ी अच्छी बात है उत्तम बात है, पर खास बात क्या है, स्मृति लगता है याद आ जाए, भगवान के तो थे ही, भगवान के अर्थ है सभी तो भूल गए, मैं आदि तुम्हारो अंश और बिसर गयो निज वर्षा, ससे मैं आए विवे साई आप मिला सुख उठावे, मैं तो आदि तुम्हारा अंश हूँ पहले से ही सदा सदस्य ही, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन का अनादिकाल से सदा से ही, सदा से भगवान पहले भगवान का बनता तो नहीं है, अनादिकाल से भगवान है सदा से ही, तो क्या हो याद आ गई, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का हमारे हैं, जैसे भूली हुई बात याद आ जाता ऐसे नष्ट हो हुआ सूर्य तक लगता याद आ गई, तो आज हम सब कुछ इस बात कर ले याद आ गई, बस हम तो भगवान के थे या सदा से थे, भूल थी भूल मिट गई, ऐसे संतों की वाणी में भूल मिटती है, केवल भूल मिटी और कुछ करना सुना है ही नहीं, अब करना पड़े ही नहीं, शास्त्र की औजारे पर शास्त्र के पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, कौन सा काम करे तो शास्त्र की है, काम कौन सा करे तो शास्त्र की नहीं है, ऐसा होता है, अब कुछ भी करे कुछ भी ना करे सब किसी को तो संबंध हो गया हो गया हो गया, वो तो संबंध हुआ है और यह संबंध को याद किया है, संबंध तो पहले से है, सारा संबंध तो नकली है, ये संबंध असली है, भीतर से है भगवान का संबंध सब ही, और सत्संग से सुननी बात सुनते हो चेत हो जाओगी, ये बात है, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो आप सब होश आ जाए, होश जो बेहोशी बात भगवान करता हो होश आ जाए, इससे से होश आ जाता है, तो सत्संग से क्या होता है होश आता है, बेहोशी मिटती है, ये जो संसार के बड़े हो ना ये सन्नी बात है, सत्तम तीन गुण है ना, ये बात में तो कप है सन्नी बात होता है, त्रिदोष हो त्रिदोष बात पे तो कब तीनों उसे प्रीति कहते होते हो तीनों भाई उसे सन्नी पात दुख दाई, ये तीनों ही प्रीति करता है ना, शत्रुतम तब सन्नी पात दुखदाई है, बात होता है। तो शनिपात सबसे खराब, शनिपात में बोलता जो ढंग से नहीं बोलता, बावर भूत विवश मतवारे तेने बोले वचन संवारे, वो वचन संवार नहीं बोलते। तो मैं तो वहां था, मेरा ये मेरी जमीन है तेरी, मैंने बकरे मुक्त शनिपात में हम रहे बेहोशी, मारा हो जाए सारा हो जाए तो धन मारा है, इसकी जमीन मारी है, कोरो शनिपात है अपने पास, कुतेरा है मेरा शनिपात, शनिपात भी कोई ढंग से बोला है नहीं, भक्त ढंग बोले शनिपात है जो बेहोशी बोले, जो बेहोशी में सब करे ये तेरा मेरा लड़ाई करे ढंग करे बुखार बुखार आ रहा हुआ जोर का, और ढंग से बोले भाई भगवान की बात है, भगवान की बात करे वो कुछ चेते की बात है, भगवान अचेत से बेचेते आदमी में ये विश्व नान सर्व ज्ञान विद्य अनुष्ठान अचेत बेचेते है बेचेते चेतो बोले शनि बात चेतो थोड़ी बेचेते बेचेते अचेत सह दो बार दिया तीन बार दिखा हुआ गीता में अचेत सह तो बेचत आदमी जो चेतो बोलो बचत बचत बोले ते नहीं बोले संभाले काम करे सब बीतते ही करे रुपया ले लो ये घर लो ये कटा कर लो ऐसा मकान बना लो मोटर ले हो ये अरे क्या कर रहे हो क्या क्या करे शनिपद में आए उसे और शनिपद बोले जैसे बोले वो सुन रहे बेहोशी बोले हमारा है तेरा है मुझे याद ही को नहीं मोटर कहा है हमारे वो गुजर कहा है नौकर कहा है रुपया कहा है जयराम जी ये बेवसी बात है भगवान का हो गया होश आ गई नष्ट मोहस में होश आ गई ठीक है महाराज अर्जुन पहले न यो से कहा होश अति कहा महाराज कैसे वचन बनता हो यो से नहीं कहा युद्ध करूंगा नहीं युद्ध करूंगा अपनी मर्जी हो जाए कैसे वचन बनता हो आप कौन वैसे करोगा बस तो ये सब होश में आ गया भगवान करेंगे उस बात है होश में आया वो करे भी नहीं करते अब बेहोश क्या करे बेचे थे आदमी क्या करे बताओ बेचे थे बेहोश तो शरण होना क्या है ये चेतो होना चेतो हो गया ठीक बात अपनी जगह पर आ गए ठीक तरह जगह पर आ गए कैसे वचन था वो अब ठीक करेंगे महाराज ठीक है बेचेते हुए चेतो आगे भैया तो उस बात शरण होना ये कहा है ये शरण चेतो आ गयो ये शरण नहीं हुआ जो क्या बेचते है जो बेचते आगे करे बस ढंग से थोड़ी बात करता है बेचता आदमी ढंग से बात नहीं करता तो आज ये बात हो जाए तो हमारे चेत आ गया भाई ये घर का नुकसान होगा कोई नुकसान नहीं कह हनुमान विपति प्रभु सोई जब तब सुमर भजन न होई हनुमान जी दो बात बोली तत्काल थोड़ी देर पहले तो बोले महाराज सीता करी विपत विशाला बिना ही कहे भल दिए न दलाला बहुत दुख मान बड़ी विशाल विपत्ति सीता पर तो लड़के को मारी चिंता ज्यादा होती इस बात के महाराज सीता जी बहुत मैंने कोई दिन भुजबल खलबल जीत जल्दी जाओ समझे वो जल्दी जाऊंगा भगवान कहे तन मन बदल से मेरा होता है उसकी विपत होती है होश आ गया कह हनुमान विपत्ति पुरुष हो गई तो जब तब भोजन भजन न हो तो नाम पारू दिवस नहीं रात दिन पर लगे उठे रात दिन ही नाम पारू दिवस दिवस ही क्या ध्यान तुम्हारे कपाट और दोस्त निज पत्र जनते थे प्राण जाए कई बार ताला लगा हुआ है ताला पहला लगता हुआ है कपाट दिया हुआ है ताला लगाया हुआ है अब प्राण कैसे जाए नहीं तो खड़मा शरीर जैसे अग्नि लगे तो तूल तूल होता है तूल तूल किस नाम है तूल नाम है अग्नि कुपाशी आवाज जैसे आग का तत्व होता है, कुपाशी होता है, कुपाशी है वो एक तंतु होता है, एक तंतु और उस एक तंतु तूल कहते हैं। अब अगर तूल तंतु क्या नहीं रहे, अग्नि की लपट लग रहे, तो इस तरह से बिरह रूपी अग्नि लग रही है, तूल की शरीर तो खड़मा जल जाए एकदम पट, थोड़ी चपट लगी तो अब तूल है, तृणादि निरस निरस तूल, तृण से भी बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब होता है इस तरह, परंतु पैर लग रहा है वहां सब ठीक हो रहा है। और वे आप कह रहे हो देखा गया सही जगह दर्शन कैसे हो गए, वो सीचे एकदम जुड़े जुड़े, कैसी बढ़िया बात बताई है, निज हित लागी अपने हित लगे और स्वार्थ के लिए वे पानी ढोलते रहे एकदम जग नहीं जाएगा ठीक पानी दर्शन नहीं हो सी कर रात दिन भजन हो रहा भगवान का, तो ये होश में आया ये बात है, होश में आ जाए क्या अपने भगवान भजन करे, यो माँ मसमूठ हो जरा थी असमूठ गया मोह मुझसे बेचित बेचे था मिट गया नहीं उसको असमूठ मोह मोह बेचित है समझ तो क्या मोह नम समझे ही ना असमूढ़ समर्थ्य तो असमूढ़ है भजते माम सर्वभावे भारत भगवान को जाना पड़ो हो मुक्त घर मेरा है परिवार मेरा है धन मेरा है ये तो बिल्कुल जुड़ी बात है मेरे तो भगवान है मैं तो भगवान का हूँ बेहोश में दिन चलेगी होश नहीं आएगा यो माम असमूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित सब जान गया हो नहीं तो कुछ नहीं जानता महान मूड है अब मूड तस्वीर सर्वभावे भजते भगवान का ही भजन करे कावे पिए तो कल परसों बात बताई ना शौच स्नान आदि करना भी भगवान का भजन नींद लेना भगवान का भजन भजन करना भजन भोजन करना भजन जल पीना भजन कपड़ा ओढ़ना भजन सो जाना भगवान भजन बैठा हुआ भगवान का भजन जाना भगवान का भजन आना भगवान का भजन जो करता है उसको भगवान का भजन ही सर्वभाव भज कपट प्रति मोहि परम पीर सर्वभाव इन भारत तमेव शरण करो सर्वभाव इन भारत सर्वभाव इन भारत बोलो सर्वभाव से भगवान करता है सब तेरे भजन नहीं है अब शास्त्र का काम करती हो तो बस शरीर का काम भी शास्त्र का ही है शरीर में कपड़ा पहने तो शास्त्र का ही है पति के संबंध में एक तिथि दे छोटी है सबकी वही पति के संबंध से अपन नहीं है अपन कुछ है नहीं बढ़िया कपड़ा पहने पति का अच्छा पहले जो कुछ करे पति का है अपना है ही नहीं अपने कोई बढ़िया है तो घटिया है अपने कुछ नहीं पति या मरे तो कपड़ा और तरह का पति चला जाए कहीं दूसरी जगह मद्रास बम्बई आदि तो उससे उनको कपड़ा और तरह का अपने कुछ है ही नहीं ऐसे भगत का अपना कुछ होता ही नहीं अब हमारा कुछ नहीं होता तो भगवान को होता है उसकी जिम्मेवारी किसकी भगवान पर अब भगवान की मर्जी अब करो करो अपने क्या मतलब है अपने शरीर से ही मतलब नहीं कुछ नहीं बीमारी हो तो बीमारी हो तो सुख आवे वह में आनंद आवे बुखार में ही आनंद आवे बोलो कैसी सिद्ध बात है निंदा भी आनंद आवे तिरस्कार भी आनंद आवे जाए विद्या करा ताई विद्या रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही तो ये शरणागति है भाई बढ़िया बात एकदम मौन हो गया आनंद हो गया अपने तो होश आ गया होश बेहोशी मिट गई तो भगवान की शरणागति अगत गीता की अंतिम सार बात है असली बात है मस्त हो जाएगा एकदम आनंद हो गया आनंद ही हो गया चले तो नाचे खूब मस्ती से नाच के क्या हो गया कि मिल गई क्या भागी मिल गई बस निहाल हो गया आज तो होश आ गया बेहोशी मिट गई मौज हो गई करना करना कुछ रह ही दिया बस न करना है न करना कुछ नहीं होते कृति अनर्थ है न आकृति नहीं कर सकता न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। अपना मतलब तो प्रभु से है, वो प्रभु हमारे है, हम प्रभु के हैं, अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जाना है, लड़ना है न देना है, आना है न जाना है, कुछ नहीं। हमारे भगवान है, हम भगवान के है, होश हो गया बस। तो ये बात है सारी एकदम गीता की सार बात, अंतिम बात, निष्कर्ष निचोर। सर्व को ये तब हम भूया शुरू में परम बच, शुरू में परम बच पहले गया है, पर सर्व को ये तब हम भूया शुरू में परम बच। अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, तो ये अत्यंत गोपनीय खास हृदय की बात। सर्व को ये तब सब हृदय खास हृदय की बात भगवान ने कही। दोनों तब ताल लगा दिया, सर्व को तुम पीछे पहले कहा और दिन दे ना तपस का ना भक्त आय का दास ना जिसे भाई मत करना मत, और को मत करना। बूढ़ी माँ कहती बेटा ये धन तेरे को देती हूँ, समझे ना, तेरे भाइयों को देना है, तेरे बहन को देना, किसको तेरे को देती हूँ। ऐसे भगवान कह रहे सर्व को तुम शुरू में मेरे सुन तो तुम ध्यान दे, वो तो सुन रहा है। अरे सुन सुने भाई, सुन में परम वचन, परम वचन है, कितनी विशेष बात बताई। तो आप बात है, भगवान ने अर्जुन को भी गुप्त बताई, दूसरे कहने में मना करी, वो बात अपने को मिलेगी, कितनी मौजूद बताओ। संजय खुश हो रहा, संजय साक्षात कथित योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथे, ऐसे खुद खुद साक्षात कथे थे स्वयं, ऐसे मैंने सुना। वैसे प्रसादात भगवान की क्रिया और नहीं है, भगवान का ऐसा है। वैसे प्रसाद कहे तो कौन कहे, संजय कहता है वैसे प्रसादात। संजय भगवान की कृपा से नहीं, अर्जुन तो कहा तत्प्रसाद में आ चुका, वो कहते नहीं तत्पर हम मानते ही नहीं, भगवान की मानते ही नहीं, भगवान ने कहा है तुम्हारे काम करो, हमारे तो प्यार जी के पास मिला है। तब कैसी बड़ी बड़ी वैसा प्रसाद है तुम्हारा, 10 दिन की भी दृष्टि दी ऐसा सुना मैं वैसा प्रसाद। अर्जुन तो कहते तत्प्रसाद प्रसाद, तो ऐसे भगवान अपने दोनों ही कृपा, व्यास जी की कृपा, भगवान जी की कृपा, अपने दोनों मिलेगी। कैसी बढ़िया बात होता, वो तो एक एक मिलेगी, अपन दोनों मिले। कल तुमने छोटा था तो बच्चा टावर है, टावर पर ज्यादा स्नेह भगवान का, सब तरह से अयोग्य महाराज, कल युग जीव है तो भगवान दे दी। इस वास्ते ये बात पकड़ ले, हृदय में धारण कर ले, आज से हो गया बस। पहले धारण की हुई है ही तो बस याद आ गई, फिर वही सुन ली, पास ही सुन ली, बार बार जैसे पाठ करे जो ये भी पाठ सुन लिया, शरणागति का पाठ करते है ना बार बार, रोज ने गीता जी पाठ करो, रामायण को पाठ करो, जो पाठ करो, कोई नई बात थोड़ी है हमारी है, ऐसे नहीं सुनी थी, कहते नई बात हो गई, भगवान की शरण हो गया। गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 27 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा थीनासर बीकानेर में हुआ। राम।